Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 stycznia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Za ograniczenie dostaw szczepionek winę ponosi Komisja Europejska, mówi Ministerstwo Zdrowia. Minister zdrowia przestrzega przed leczeniem koronawirusa na własną rękę w domu. Iga Świątek już po kwarantannie rusza podbijać australijskie korty. Od poniedziałku pójdziemy do galerii sztuki i muzeum. Zrobimy też zakupy we wszystkich sklepach w galeriach handlowych pod warunkiem stosowania się do trzech zasad: dystans, dezynfekcja i maseczka. Poluzowanie obostrzeń było możliwe w związku z lekką stabilizacją liczby zakażeń, ale jak podkreśla resort zdrowia, ta liczba może różnić się od realnej, bo wciąż wiele osób leczy się na własną rękę w domu, przed czym przestrzega rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To użycie koncentratorów tlenu, które daje nam fałszywe poczucie, że wszystko z naszym zdrowiem jest dobrze, powoduje, że do szpitala trafiają osoby już w ciężkim stanie i często trzeba te osoby od razu podłączać pod respirator. Niestety nadal mamy z tym do czynienia. Pacjenci trafiają do szpitala zbyt późno. Mimo że dobowa liczba wykrywanych zakażeń spada, to ta liczba zgonów, no niestety, która powinna maleć, nie maleje. Dzisiaj resort poinformował o ponad 6 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem i śmierci ponad 300 osób. Najwięcej chorych przybyło na Mazowszu, prawie 1000. W lutym do Polski trafi pierwsza partia szczepionek firmy AstraZeneca, 500 000. Ale już wiadomo, że dostawy w pierwszym kwartale mogą być mniejsze nawet o 1/4. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski te problemy wynikają z umów podpisanych przez Komisję Europejską. Czytając te zapisy umów, szczególnie właśnie z firmą AstraZeneca, no też byłem zdziwiony, że tak na miękko zostały zapisane te zobowiązania po stronie firmy i być może prawnicy tych firm doszli do wniosku, że można te zapisy obejść i zarobić na tym więcej pieniędzy, więc no dziwi mnie się właśnie, że Unia Europejska, podpisując takie umowy, zawarła takie nieostre klauzule, które umożliwiają tym firmom wycofywanie się z tego harmonogramu dostaw. Swoje dostawy w lutym zmniejszy także firma Moderna, co oznacza, że do Polski trafi nie 400 tysięcy, a 300 tysięcy szczepionek tej firmy. A w związku z ograniczeniem dostaw polski rząd zapowiedział złożenie oficjalnego protestu za pośrednictwem Komisji Europejskiej, która jest stroną umowy. Jest lepiej niż zakładano. Tak rząd komentuje spadek polskiego PKB o 2,8% w porównaniu z 2019 rokiem. Oczekiwania dotyczące skali recesji w wyniku wybuchu pandemii były dużo gorsze, mówi premier Mateusz Morawiecki. Ta recesja jest jedna z najpłytszych i dużo płytsza niż nam się wydawało jeszcze parę miesięcy temu. Mówiliśmy -4,5% albo -3,5%. Tymczasem okazało się, że to jest według wstępnych danych -2,8%, a więc dużo lepiej niż się wydawało. Spadek PKB w Polsce w 2020 roku był znacznie mniejszy niż średnia unijna, która wyniosła prawie 7,5%. Ekonomiści szacują, że w bieżącym roku wzrost PKB powinien sięgnąć 4%. Włoska polityka na zakręcie. Prezydent Włoch Sergio Mattarella, po tym jak premier Giuseppe Conte podał się do dymisji, próbuje załagodzić polityczne trzęsienie ziemi. Po konsultacjach ze wszystkimi siłami politycznymi postanowił sprawdzić, czy jest szansa na utworzenie nowego rządu w oparciu o siły, które wspierały gabinet Contego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Prezydent Włoch powierzył misję weryfikacyjną przewodniczącemu Izby Deputowanych Roberto Fico. Sergio Mattarella powiedział, że z powodu pandemii kraj znalazł się w głębokim kryzysie gospodarczym i społecznym. Zaznaczył, że jak najszybciej należy stworzyć plan wykorzystania środków unijnych, które Włochy otrzymają w ramach Funduszu Odbudowy. Podkreślił, że w tej sytuacji Włochom potrzebny jest natychmiast stabilny rząd. Roberto Fico ma poinformować prezydenta o rezultatach swojej misji we wtorek. Zdaniem włoskich komentatorów w tej chwili możliwych jest kilka scenariuszy rozwoju wypadków. Powstanie trzeciego rządu Giuseppe Contego, rząd jedności narodowej, kolejne konsultacje i najmniej prawdopodobne przyspieszone wybory. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Koniec kwarantanny. Iga Świątek rusza, by podbić korty w Melbourne. Zwyciężczyni Rolanda Garrosa podczas kwarantanny trenowała przez 2 tygodnie z Ukrainką Eliną Świtoliną, 5. rakietą świata. O tym, jak prezentuje się na chwilę przed Australian Open, z jej sztabem rozmawiał Cezary Gurjew. Na kortach Melbourne Park w ciągu tygodnia zaplanowano 6 niezależnych turniejów. Iga Świątek przystąpi do rywalizacji już w niedzielę. jak formę mistrzyni z Paryża ocenia odpowiedzialny za jej przygotowanie fizyczne Maciej Ryszczuk? Myślę, że jak najbardziej pozytywnie. W sensie ta kwarantanna, ta izolacja, mimo wiadomo, że to nie są idealne warunki i ma tylko 5 godzin poza pokojem, to pierwsze dni wykorzystaliśmy tyle, ile można było w pokoju. Na korcie też wykorzystuję, czy to jest z trenerem Piotrkiem, czy nawet mi się raz udało tam być na korcie. No to robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta forma jakby na turniej przyszła. Iga jest naturalnie silna, gra mocno i szybko, ale pewnie są jeszcze jakieś rezerwy, chociażby w dynamice. Powiem tak, że rezerwy są i w sile, i w dynamice. W pierwszym turnieju przed Australian Open Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 6. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, tylko na północy kraju większe przejaśnienia. Mocno sypnie śniegiem w centrum, na południu i wschodzie. Chłodno, od minus 5 na krańcach wschodnich do plus 3 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Powitanie. W secie DJ-skim w Trójce gra formacja Rainbow. Rockowy zespół, który w roku 82 wydał to nagranie, Stone Cold. Tu zedytowane przez popularny na scenie klubowej włoski duet Marvin and Guy. W pierwszej godzinie audycji zmiksuje płyty takich artystów jak Dan Shake, Satin Jackets i Blue Boy. Pojawi się Je, tubylców betonu w edicie mojego projektu Holiday 80. Zaprezentuje nagranie duetu Klein and MBO. Płytę w stylu Italo Disco, która była źródłem inspiracji dla ojców muzyki house i Detroit Techno. I od razu zaznaczę, bo nie wszyscy o tym wiedzą, Italo Disco to nie tylko Sabrina i Gazebo, ale doskonała muzyka taneczna, która z komercją niewiele ma wspólnego. Nazywam się Norbert Bożym, można mnie usłyszeć w projektach Last Robots i Holiday 80. Zapraszam do słuchania. Trójka. Program trzeci. Big. se levantir a chair on du scovar a me for du. Program trzeci. Just make it stop somehow. eyes and you can go anywhere you want to see. I'm your Sandman. Hey, Sandman. another side of you, and you can make your dream come true. Visions of the love we knew, I wonder if this talk will do. Now we live in two new worlds, but here I'm still your sweet thrill girl. Can't forget the memories, the party night. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 7 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Smartfon Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.